श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 90 14 सितंबर 1884। राखाल के लिए चिंता। गीत के समाप्त हो जाने पर दोनों मुखर्जी भाई उठे, उनके साथ श्री रामकृष्ण भी उठे, परंतु भावावेश अब भी है। घर के बरामदे में आकर खड़े होते समाधि मग्न हो गए। बरामदे में कई बत्तियां जल रही थी। बगीचे का दरवान भक्त था, वह श्री रामकृष्ण को आमंत्रित करके कभी कभी भोजन कराता था। दरवान श्री रामकृष्ण को बड़े पंखे से हवा करने लगा। बगीचे के कर्मचारी श्री रतन ने आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण की प्राकृत अवस्था हो रही है। उन लोगों से संभाषण करते हुए वे नारायण नारायण उच्चारण कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ ठाकुर मंदिर के सदर फाटक तक आए। यहाँ मुखर्जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अधर श्री रामकृष्ण को खोज रहे थे। श्री रामकृष्ण सहास्य, इनके मास्टर के साथ तुम लोग सदा मिलते रहना और बातचीत करना। प्रिय मुखर्जी सहास्य, हाँ ये अब से हमारे मास्टर बने। श्री रामकृष्ण, गंजेड़ी का स्वभाव है कि दूसरे गंजेड़ी को देखकर उसे आनंद होता है। अमीरों के आने पर तो वह बोलता भी नहीं, परंतु अगर एक अभागा कहीं का गंजेड़ी आ जाए तो उसे गले लगाने लगता है। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण बगीचे के रास्ते से पश्चिम की ओर होकर अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। रास्ते में कह रहे हैं, यदु बड़ा हिंदू है, भागवत की बहुत सी बातें कहता है, मणि काली मंदिर में चरणामृत ले रहे हैं। श्री रामकृष्ण भी वहीं पहुँचे, माता के दर्शन करेंगे। रात के 9 बजे मुखर्जियों ने प्रणाम करके विदा ली। अधर और मास्टर जमीन पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण अधर से राखाल की बातें कर रहे हैं। राखाल वृंदावन में है बलराम के साथ, पत्र द्वारा संवाद मिला था, वे बीमार हैं। 2-3 दिन हुए श्री रामकृष्ण राखाल की बीमारी का हाल पाकर इतने चिंतित हो गए थे कि दोपहर की सेवा के समय हाजरा से क्या होगा कहकर बालक की तरह रोने लगे थे। अधर ने राखाल को रजिस्ट्री करके चिट्ठी लिखी है, परंतु अब तक पत्र की स्वीकृति उन्हें नहीं मिली। श्री रामकृष्ण, नारायण को पत्र मिला और तुम्हें पत्र का जवाब भी नहीं मिला। अधर, जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। श्री रामकृष्ण, और मास्टर को भी लिखा है? श्री रामकृष्ण, चैतन्य लीला देखने जाएंगे, इसी संबंध में बातचीत हो रही है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, यदु ने कहा था 1 रुपये वाली जगह से खूब दिख पड़ता है और सस्ता भी है। एक बार हम लोगों को पेनेटी ले जाने की बातचीत हुई थी, यदु ने हम लोगों के चढ़ने के लिए चलती नाव किराए पर लेने की बातचीत की थी। सब हंसते हैं। पहले ईश्वर की बातें कुछ कुछ सुनता था, अब वह नहीं दिख पड़ता। कुछ खुशामदी लोग यदु के दाएं बाएं हमेशा बने रहते हैं, उन लोगों ने और चकाचौंध लगा दिया है, बड़ा हिसाबी है। जाने के साथ ही उसने पूछा, कितना किराया है? मैंने कहा, तुम्हारा न सुनना ही अच्छा है, तुम 2.5 रुपया देना। इससे चुप हो गया और वही 2.5 रुपये देता है। सब हंसते हैं। रात हो गई है, अधर जाएंगे, प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, नारायण को लेते आना।